मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 376वीं कक्षा, छठे अध्याय के प्रथम पाद के स्वर प्रकरण में एक सौ सत्तर सूत्र तक हो चुके हैं। पूछना है कुछ? अजय जी, समासस्य सूत्र से जो हम अंतोदात्त करते हैं वो समास करेंगे हो जाएगा उसका स्वर विधान, फिर बाद में हम प्रातिपदिक संज्ञा सुप लाएंगे तो वो स्वर बदल ही जाएगा ना? वो तो आगे का आगे जब प्रत्यय आएगा तो उसके आधार पर परिवर्तन होगा, लेकिन समास करने के बाद हम कौन सा प्रत्यय लाते हैं? सबसे पहले या तो हम जो है चौथे अध्याय के प्रत्यय जो अन्य कहे हैं तद्धित प्रत्यय, या तो उनको लाएंगे, ठीक है ना? समास करके प्रातिपदिक तो बन ही गया ना, समास करके प्रातिपदिक बन गया, जो स्वर निर्धारित होना है वो भी हो गया। अब हमारी इच्छा है कि हम सीधे उसके रूप चलाएं विभक्तियों में, अथवा कोई अन्य तद्धित प्रत्यय लेकर के आए, ठीक है ना? तो उस अवस्था में अब हम यदि सुप लाते हैं तो उसका तुरंत सुपितो बैठा ही हुआ है, वो तुरंत ही आते रहेंगे, कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे वो। लेकिन अन्य कोई कारण बन जाता है, जैसे कि कल बात हो रही थी कि सप्तमी का सुप परे रहते यदि कोई शब्द एक अच वाला रहता है तो वहां अंतर आएगा, जो सुप है वो भी उदात्त होने लगेंगे, तो इधर ये प्रभाव पड़ेगा। फिर भले ही हमने समास कर लिया है वो स्वर हिल जाएगा, वो नहीं रुक पाएगा, आगे आने वाला प्रत्यय है जो भी होगा यदि वह उदात्त या स्वरित के रूप में आ रहा है तो समास का स्वर नहीं रह पाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए स्वाद्युत्पत्ति से पहले अथवा तद्धितोत्पत्ति से पहले कोई भी हो जो स्वर समास का है वो हम पहले कर लेंगे, क्योंकि समासस्य सूत्र ये नहीं कहता है कि आगे कोई प्रत्यय परे होना चाहिए, बस समास होना चाहिए। अब समासों में फिर थोड़ा वर्गीकरण करना होगा, क्योंकि आगे जो सूत्र उसी के आगे दूसरे पाद का पहला आ रहा है बहुरी प्रकृत्या पूर्व पदम, तो वहां ये भी ध्यान रखना है कि हमने बहुरी समास किया है या कि अन्य कोई समास किया है, क्योंकि वो उसका अपवाद बन जाता है ना फिर वो वहां पूरा प्रकरण, तो उसको भी ध्यान में रखना है। समास भी प्रातिपदिक होता है तो केशोंतोदात्त है, ये सूत्र भी अंतोदात्त करता है और समासस्य नहीं, वहां पर मूल वहां पर उपदेश अवस्था उनको, जैसे हम पाणिनी का उपदेश अवस्था लेते हैं ना उस प्रकार से ली गई है। केशोंतोदात्त जो है ये जो मूल प्रातिपदिक है उसके लिए लेता है, समास करके जो प्रातिपदिक बनेगा वो नहीं। जहां अव्युत्पन्न प्रातिपदिकों के लिए नहीं, अव्युत्पन्न के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन कृदंत और तद्धितांत जो होते हैं, ठीक है ना, कृत प्रत्यय कहीं पर तो हम इसकी व्युत्पत्ति मानते हैं कहीं नहीं भी मानते हैं। अब वहां पर शंतनु आचार्य किस रूप में लिया करते थे हमें वो तो सारा उपलब्ध नहीं है वर्तमान में अभी, लेकिन जिस प्रकार से हम इस सूत्र को लगाते हैं तो वहां पर प्रकृति प्रत्यय की कल्पना न करते हुए और सीधा हमने प्रातिपदिक उसको ले लिया। लेकिन समास करके जो प्रातिपदिक बनेगा, यदि हम ये भी पक्ष ले लें कि समास करके जो प्रातिपदिक बना तो फिर शोधात लगेगा, ऐसा मान भी लें तो तब भी तो समासस्य सूत्र बैठा हुआ है, समासस्य सूत्र फिर अपना कार्य करेगा, बहुरी प्रकृत्या पूर्व पदम ये सारे सूत्र हैं ये अपना कार्य करेंगे, भले ही वो भीषोदात लगाते रहो, तो वहां कोई टकराव नहीं है आपस में। अगर हम सारे ही प्रातिपदिक ले लें, मूल प्रातिपदिक या कृतधित समासाश से किए गए प्रातिपदिक, ये सारे भी ले लेते हैं यदि, तो तब भी समासस्य सूत्र अथवा बहुरूप प्रकृत्या पूर्व पदम ये अपना कार्य करेंगे। और समासस तो वैसे ही अंतोदात्त ही करता है, और फिर अंतोदात्त ये भी अंतोदात्त करता है, क्या बाधा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रातिपदिक के साथ साथ वहां समास भी कारण बन रहा है। तो कल का जो सूत्र था अंत में, ह्रस्व नुभ्याम मतुप, मतुप की बात चल रही थी यहां पर, कि मतुप प्रत्यय को इसने उदात्त किया था, जो कि पित होने से अनुदात्त होना चाहिए था। और वो सूत्र जो है ह्रस्व नुभ्याम मतुप, ये ह्रस्वांत शब्द को ले रहा था। अब आगे एक सूत्र और दिया है इन्होंने कि नामन्य तरस्याम, क्योंकि ह्रस्व नुभ्याम मतुप तो सर्वत्र करने ही लगेगा, फिर जहां जहां भी ह्रस्वांत शब्द से आगे मतुप प्रत्यय आएगा वहां करेगा वो उसको अनुदात्त। लेकिन ये कहता है कि नाम अन्य तरस्याम, नाम प्रथमिक वचनांतम, अन्य तरस्याम सप्तमय वचनांतम, ये नाम जो है नुट सहित आम है ना, नुट सहित को लिया गया है यहां पर, नुट पहले ही कर लिया गया है। उसमें कारण यह होता है कि जहां नुडागम नहीं होता, जहां नुडागम नहीं होता वहां भले ही ह्रस्वांत शब्द रहे पूर्व का, फिर भी वहां उदात्त उसको नहीं होगा। जैसे धेनु शब्द का ले लें तो धेनवाम बनता है ना षष्ठी के बहुवचन में, वहां नहीं होता नुडागम। तो मतुपि यो ह्रस्वः, जैसा अर्थ पीछे किया था वैसा ही यहां पर करेंगे। अब अंतर इतना आ रहा है केवल कि पीछे जो मतुप था वो प्रथमांत था, और प्रथमांत इसलिए किया गया था क्योंकि उसको उदात्त कर रहे थे, परंतु यहां पर जिसको ह्रस्व माना जाएगा वो ह्रस्व कहां देखेंगे। अब देखो, पीछे के सूत्र में मतुप को उदात्त किया था ह्रस्व से उत्तर, लेकिन यहां उदात्त किसको कर रहे हैं, मतुप को तो कर नहीं रहे, यहां तो नाम को कर रहे हैं ना, नाम को उदात्त कर रहे हैं, तो मतुप का संबंध कैसे जोड़ेंगे। अब ये मतुप को उदात्त नहीं कर रहा है, ये नाम को उदात्त कर रहा है, तो अब यहां पर मतुप जो प्रथमांत है वो सप्तमी में बदलना होगा उसको, और सप्तमी में बदल करके अब अर्थ हो जाएगा कि मतुप परे रहते जो ह्रस्व है, जैसे वहां था ना साव एकाच तृतीया द्विव्यक्ति में, तो वहां पर हम एकाच देखते थे सप्तमी के बहुवचन में, कार्य कहीं कुछ और कर रहे हैं, कार्य और कहीं कर रहे हैं, ऐसे ही यहां पर ह्रस्व देखेंगे, ह्रस्वांत देखेंगे मतुप पर रहते, और उदात्त जो करना है वो नाम को करना है मतुप को नहीं। तो मतुपि यो ह्रस्व तदंता तंतुदात्ता विकल्पेन नाम उदात्तो भवति। अब अग्नि को पहले हमें चेक करना है मतुप ला करके, कैसा है ह्रस्वांत अग्निमत, और अंतुदात्त भी है अंगेर नलुपश्च अग्नि नी प्रत्यय करके प्रत्यय स्वर से, तो ह्रस्वांत भी है अंतोदात्त भी है मतुप पर रहते। अब इससे जब षष्ठी का बहुवचन लाएंगे नुट सहित आम, तो वहां पर अनुदात्त सुपित से अनुदात्त प्राप्त हो रहा था, इसने उदात्त कर दिया, अब अग्नि का स्वर हट जाएगा, उसके बाद दीर्घ हो गया और बाकी सारे अनुदात्त हो गए, ना का अवदात्त रहेगा। दूसरे पक्ष में फिर जैसा है वैसा ही रहेगा, अग्नि का ही स्वर रहेगा, आम हो जाएगा फिर अनुदात्त, और दात्ता अनुदात्त से स्वरित, ऐसे ही वायु नाम। सुमति नाम शोभना मतिर यस्य स सुमति ही तेषाम सुमति नाम। तो मूल शब्द पकड़ो पहले, क्या हुआ सुमति, समास करके, इसे मतलब ला के देखना, रसवी तो रहेगा। सुमति मत, सुमति वाला, जैसे बुद्धिमत बुद्धिमान, सुमतिमान, तो सुमति मत रस्वांत है और अंतोदात्त भी है प्रत्यय स्वर से, प्रत्यय स्वर से भी कह सकते हैं, और हाँ प्रत्यय स्वर ही रहेगा। और यहां पर अब जब हम आम प्रत्यय लाएंगे नुट सहित, तो उसको हो गया उदात्त, उदात्त होने से अब जो सुमति का स्वर है वो हट जाएगा। लेकिन यहां इन्होंने एक ही दिया है इसका उदाहरण, दो नहीं दिए हैं, जैसे विकल्प का पीछे था अग्नि नाम और वायु नाम में दो दो उदाहरण दिए, यहां सुमति नाम में एक ही उदाहरण दिया है, अर्थात उदात्त पक्ष वाला। तो नाम को उदात्त कर लिया, सुमति का स्वर हटा, तो इसलिए सारा हो गया फिर अनुदात्त। अब उसके बाद इन्होंने जो स्वर दिखाया है यहां पर, इसमें सु और म में कोई भी स्वर नहीं दिख रहा है, ये प्रभाव पड़ रहा है संहिता के कारण से। संहिता में स्वरतात् संहितायाम अनुदात्ता नाम, एक श्रुति तो करनी ही होगी ना। तो पीछे देखो चेतंती में त में स्वरित है, उस स्वरित के कारण से आगे के सारे अनुदात्त एक श्रुति में परिवर्तित हो चुके हैं, ठीक है ना, एक श्रुति में परिवर्तित हो चुके हैं। लेकिन ती क्यों नहीं हुआ फिर, ती है ना, ती तो अनुदात दिख रहा है ना सुमति नाम में, नाम तो उदात्त है लेकिन ती तो नहीं है, तो क्यों रुक गया ये, ध्यान आ रहा है कुछ है? प्रथम पाद की सिद्धि है नहीं। एक तो वैसे देखो तार्किक दृष्टि से हम व्याकरण को हटाओ थोड़ी देर के लिए, कि नाम का ना उदात्त है तो उदात्त का प्रभाव पड़ेगा नहीं, पास वाले पे कुछ तो पड़ेगा थोड़ा सा, पास वाले पर संगति का प्रभाव पड़ता है। अब संगति का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है कि उसको भी उदात्त कर दे वो, लेकिन प्रभाव इतना तो पड़ेगा कि उसको बदलने नहीं दिया उसने। तो और प्रबलता हो गई ना फिर एक तो होता है सन्न, एक होता है सन्नतर, क्योंकि सन्न होता है अनुदात्त, और सन्नतर तो और ज्यादा अनुदात्त कर दिया उसको, तो क्योंकि पीछे के सारे साथी उसके सब एक श्रुति में बदल गए, तो सारी ताकत इसी में आ गई अनुदात्तों की, अब सन्नतर हो गया तो उदात्त स्वरित परस्य, परस्य कस्य अनुदात्तस्य सन्नतर, सन्नतर हो गया चलो आगे देखते हैं। अब न्यास छंदसी बहुलम, न्याह पंचम एक वचनांतम, छंदसी सप्तम एक वचनांतम, बहुलम प्रथम एक वचनांतम। न्याह अर्थात ङी का पंचमी का है ये, तो पंचमी है तो ङ्यन्तात् परः, नाम उदात्तो भवति छंदसी विषये बहुलम। वेद में ङ्यन्त से उत्तर नाम को बहुल से उदात्त किया गया है, तो इसमें जो भी उदाहरण मिलेंगे वो ङ्यन्तों के देखो, जैसे शब्द पहला है अभिभंजति, कैसा है ये ङ्यन्त, क्षत्रि प्रत्यय करके नीप किया गया है उगितश्च, तो अभिभंजति आगे नुट सहित आम आ गया, उसको हो गया उदात्त। यहां भी देखो वही बात है कि पीछे के सारे अनुदात्त जो थे वो देव सेना ना नामे जो स्वरित आ रहा है इसके कारण से एक श्रुति में बदल गए, लेकिन निकट वाला वो सन्नतर ही रहेगा, अभिभंजति नाम। आगे है बहुवी नाम, बहुवी नाम पिता, तो बहुवी नाम पिता में भी नाम को उदात्त हुआ और पीछे के अनुदात्त हो गए। बहुल कहा है तो जैसे नदी नाम, कौन से मंत्र का अंश है ये पूरा याद आ रहा है, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, संगमेश नदी नाम, नहीं ध्यान आया? उपहवरे गिरीणाम संगमेश नदी नाम धिया विप्रो अजायत। ये तो बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, प्रवचनों में जहां तहां सुना होगा कि विद्वान कैसे बनते हैं, धिया विप्रो अजायत। विप्र कब बनते हैं विद्वान? या तो पहाड़ों पर जाके रहो अथवा नदी के पास में। उपहरे गिरीणाम संगमे च नदी नाम, तो अनमोल तो नदी के संगम में है, नहीं है? क्यों, यमुना है ना पास में? तो उसी का अंश है ये। तो नदी नाम में यहां पर नाम को दात हो गया, नदी ज्ञंत होने के कारण से। लेकिन यहां हाँ, बहुल कहने से यहां हुआ नहीं है, कहने का तात्पर्य यहां नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो नदी का स्वर रहेगा, यानी कि नाम जो है अनुदात रहेगा, उस अनुदात को उदात से उत्तर स्वरित हो गया है। आगे षट त्रि चतुर्भ्यो हलादि ही षट त्रि चतुर्भ्यः पंचमी बहुवचनांतम हलादि ही प्रथम एकवचनांतम। पीछे जो सूत्र था सावे काच तृतीया दीर्विभक्ति ही, बताया था ना मैंने, ये बहुत लंबा प्रकरण चलेगा विभक्ति का। तो देखो विभक्ति तो चल ही रही है, लेकिन कहीं पर हमने टा से लेकर के सुप तक की विभक्तियां ली, कहीं हमने शस से लेकर के सुप तक की ली। पीछे आया था ना असर्वनाम स्थान, सर्वनाम स्थान को छोड़कर तो शस से प्रारंभ की थी। यहां भी विभक्ति है, लेकिन अब मात्र लेना है केवल हलादि विभक्तियां। तो हल आदिर यस्याहा, जिसके आदि में हल है, ऐसी विभक्तियां आएंगी। अभ्याम है, नुट सहित आम भी जो है वो भी हलादि विभक्ति बन जाती है। तो षट संजकेभ्य त्रि चतुर इत्येताभ्याम च परा हलादिर विभक्तिर दाता भवती। तो षट संजकों में स्वयं शश शब्द भी है, तो भिस प्रत्यय हलादि आया और वहां पर उसको उदात्त कर दिया गया। अनदातु सुपितों के अपवाद हैं ये। और ये जो शब्द हैं नकारांत और रेफांत, चलो वो तो आगे आ रहे हैं अभी। तो शश का तो अलग हो गया, ये षड भी षड भ्य षण नाम, ये शश के हो गए उदाहरण। आगे पंचन और सप्तन, क्योंकि षट संजकों में नकारांत भी आते हैं, तो पंचन और सप्तन का बनेगा पंचा नाम सप्ता नाम। यहां पर एक तो पंचन और सप्तन में भी नकार है, उधर आम को भी नुडागम हुआ है। किससे हुआ आम को नुडागम? आम को नुडागम किससे हुआ? क्योंकि ना तो ये ह्रस्वांत है, न नदी है, न आबंत है, ह्रस्व नद्यापो नुट। षट चतुर्भ्य, हाँ, तो षट चतुर्भ्य से उसको भी नुट हो गया, दो नकार हो गए ना। लेकिन पंचन के नकार का लोप हो जाएगा, पंचन सप्तन के नकार का लोप है प्रातिपदिकांतस्य, और दीर्घ भी हो गया नामी सूत्र से पंचा नाम सप्ता नाम। स्वयं में जो ये शब्द है पंचन सप्तन, ये स्वयं में कैसे होते हैं? तो एक फिट सूत्र में वो भी आता है नरह संख्याया, नरह नरह नकार और रेफ, नरह संख्याया नकारांत और रेफांत, रेफांत में चतुर आ गया। ये संख्यावाची जो शब्द होते हैं ये अंतोदात्त रहते हैं, नरह संख्याया। लेकिन यहां क्योंकि प्रत्यय को उदात्त कर दिया गया है तो वो स्वर हट जाएगा। त्रि का दे दिया है त्रिभी ही त्रिभ्यः त्रयाणाम, और चतुर का चतुर्णाम। आगे है झल्युपोत्तमम, ऊपर से वही शब्द आ रहे हैं अभी, बस अंतर इतना है कि उपोत्तम को ले रहा है अभी ये। तो झलि सप्तम में एकवचनांतम उपोत्तमम अव्यपदम, अव्यय कैसे है ये? उत्तमस्य समीपम उपोत्तमम, उत्तम हो गया अंतिम, उसके समीप वाला उपोत्तम। झली कहा है, पीछे कहा था हलादी, यहां कहा है झली, तो झली का तात्पर्य वही झलादी। तो हलादियों में झलादी को छांट लेंगे अब, केवल सारी व्यक्तियां ना लेकर के। हल प्रत्याहार बड़ा है झल की अपेक्षा, तो केवल झलादी को लेना है। तो षट त्रि चतुर्भ्यः इत्येतेभ्यः उत्पन्ना या झलादिर्विभक्ति ही तदन्ते पदे उपोत्तमम् उदात्तम् भवति। अब यहां पर क्या है कि झलादि विभक्ति को लाकर के जो पूरा शब्द बनेगा सुबंत, उसमें देखेंगे कि अंतिम स्वर क्या है और उसके पहले वाला क्या है। अंतिम अच से पूर्व वाला उपोत्तम, उसको ये उदात्त करेगा। जैसे पहले हमने पंचन से बना लिया पूरा शब्द पंच भी ही। अब देखो ऊपर धारण क्या दिए थे, पंचानाम सप्तानाम षण्णाम, तो वहां पर नाम तो ना तो झल में नहीं आता है, झलादि यहां ले लिए गए। तो पंच भी ही पूरा बनाने के बाद अब कितने हैं, देखो उत्तम का भी व्यवहार कहां होता है। उपोत्तम जो पूरा शब्द है उसमें पहले उत्तम को समझो, उत्तम का व्यवहार हम कहां करते हैं, दो अचों में जो अंतिम अच है वो, या एक ही अच है किसी में, या दो से अधिक हैं, कहां व्यवहार होगा उत्तम का, दो से अधिक, क्योंकि तम प्रत्यय है वैसे भी देखो ना, और तम प्रत्यय बहुत में ही तो होता है। तो क्या परिभाषा बनेगी, तीन या तीन से अधिक, ठीक है ना, दो तो लेंगे नहीं, तीन या तीन से अधिक जहां अच होते हैं उसका अंतिम अच कहलाएगा उत्तम, उसके समीप वाला कहलाएगा उपोत्तम। तो पंचभी में तीन हो गया, क्योंकि यदि हम ये अर्थ न करें, प्रत्यय सहित में गिनती नहीं करेंगे, तो ये सूत्र चरितार्थी ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनवृत्ति ला रहे हैं हम ऊपर से जिन शब्दों की, षट त्रि चतुर, क्या इनमें से है कोई ऐसा जिसमें तीन अच हैं, कोई भी नहीं है, प्रत्यय करके ही बन पाएंगे ये। तो इसलिए अर्थ करते समय ये ध्यान रखना होता है कि विभक्ति जो कहा गया है झली, तो झलादि विभक्ति तो ले ली हमने, लेकिन फिर पूरा प्रत्यय शब्द बनाने के बाद, सुबंत बनाने के बाद, तदंते पदे, यही अर्थ करना होगा, तदंते पदे उपोत्तमम, ये व्याख्या से निकलता है। तो पंच भी ही, सप्त भी ही, तीसरी भी ही, फिर पंच भी ही, अंतिम शब्द में वाक्य में पंच भी ही, ये सारे इसके उदाहरण है। तो देखो सब में उपोत्तम उदात्त है, अंत से पहला वाला है। आगे इसी से संबद्ध सूत्र एक और दिया, विभाषा भाषायाम, विभाषा प्रथमिक वचनांतम, भाषायाम सप्तमी वचनांतम। अब देखो यहां ऊपर ऐसा नहीं कहा था कि छंद का कोई प्रकरण चल रहा है, जो आगे भाषायाम कहना पड़ा, लेकिन जब कुछ भी नहीं कहा है ऊपर छंद और लोक कुछ भी नहीं कहा, तो सर्वत्र ही तो लगेगा सूत्र, सर्वत्र लगेगा। तो अगला सूत्र ये कह रहा है कि भाषा में विकल्प होता है तो क्या अर्थापत्ति आएगी, अब छंद में नित्य होता है, ये स्वयं ही अर्थ निकल आएगा, यानी ऊपर का सूत्र अब छंद में ही करेगा कार्य अपना, छंद न कहने पर भी, कैसी शैली है पढ़ने की, छंद न कह करके भी छंद अर्थ निकाल लिया उन्होंने आगे भाषायाम कह करके। तो षट त्रि चतुर्भ्यो या झलादिर विभक्ति ही तदंते पदे भाषायाम विषय विकल्पेन उपोत्तमम उदात्तम भवति। तो अब यहां पर अब इससे एक ये भी पता लगता है कि पाणिनि के काल में स्वरों का प्रचलन बोलचाल की भाषा में लोक में प्रचुरता से उपलब्ध होता था, तभी ये सूत्र अपने अर्थ को पूरा पूरा प्रकट कर पाएगा। ऐसे ही वो नहीं आता सूत्र उदक से विपाशा जो पीछे आया था, वहां भी बताया था मैंने कि पाणिनि को इतना तक पता था कि विपाश नदी के उत्तर वाले क्या स्वर बोलते हैं और दक्षिण वाले क्या स्वर बोलते हैं। तो उनको यहां दिख रहा है कि भाषा में तो यहां पर उदात्त करते भी हैं झलादी उपोत्तम को और नहीं भी करते हैं झलादी व्यक्तियां आने पर, तो पंच भी सप्त भी दो दो उदाहरण दे दिए इन्होंने सर्वत्र, एक जगह उदात्त किया है एक स्थल पर नहीं किया है। अगला सूत्र देखो, अगला सूत्र एक अलग अलग जो सूत्र पीछे आए हैं उसके अपवाद के रूप में है। जैसे सावेकाच तृतीया दुर्व्यक्ति ही कुछ शब्दों में उसका अपवाद बनेगा ये, ऐसे ही अंतोदात्ता उत्तर पदार्थ कुछ स्थलों में उसका अपवाद बनेगा, अलग अलग प्रकार से है ये। तो निषेध यहां से प्रारंभ हो रहा है ये कि न गोष्वन सावर्ण राडंग क्रूंग कृद्भ्यः, न व्यपदम गोष्वन सावर्ण राडंग क्रूंग कृद्भ्यः पंचमी बहुवचनांतम। अब इसमें जो शब्द है उनको अलग समझ लो, पहले गो शब्द तो स्पष्ट है, ऐसे ही श्वन ले लिया है, और सावर्ण इसका तात्पर्य है सौ परतः अवर्णम अर्थात अकार अवर्णांत, ठीक है ना, सुपर रहते, पीछे भी आया था एक साव एकाच सुपर रहते, लेकिन दोनों में अंतर है। वहां था सप्तमी का बहुवचन सु, यहां है प्रथमा का एक वचन सु। तो सु परे रहते यानी कि प्रथमा व्यक्ति का जो सु है उसके परे रहते जो शब्द अवर्णांत हैं उसको कहा गया साव वर्ण शब्द से। आगे राट है राजधातु का, और अंग ये अंचु धातु का क्विन प्रत्यय करके, क्रुंग क्रुंच का क्विन प्रत्यय करके, और कृत से तात्पर्य कृदंत लेंगे नहीं, क्री धातु से क्वि प्रत्यय करके तुकागम कृत, ठीक है ना, यह है संज्ञा नहीं है कृत यहां। तो इन सब का द्वंद्व समास करके सूत्र में पढ़ा हुआ है। तो गो श्वन सावर्ण अर्थात सौ परतः अवर्णांत राट अंग क्रुंग कृत इत्येतेभ्यः। अब सूत्र में कह दिया न, तो न से तात्पर्य क्या हुआ, क्योंकि भिन्न भिन्न सूत्रों का तो अपवाद बन रहा है, तो यही अर्थ में कहना पड़ेगा कि यद उक्तम तन्न भवति, भाई इन शब्दों के साथ में जिस जिस सूत्र से जो भी कार्य आपने पीछे कहा है वो नहीं होता। तो यहां कहने का कार्य हो कौन सा रहा है, सर्वत्र उदात्त ही तो हो रहा है, पाद के अंत तक हम उदात उदात उदात इसी की रट लगाते रहेंगे, यही तो हो रहा है सर्वत्र, तो इन शब्दों में वो कार्य नहीं होगा। तो कहां किसकी प्राप्ति हो रही है वो समझना है पहले, उसका निषेध कर देना है। तो पहला शब्द है गो, तो गो शब्द में जो उदाहरण दिया है इन्होंने गवा गवे गोभ्याम गवाम शता, तो यहां क्या है गो का सप्तमी के बहुवचन में, सप्तमी का बहुवचन जब परे होता है तो कितने अच होते हैं इसमें, एक गोशु तो हो गया ना, साव एकाच सऊ एकाच। इस सूत्र से तृतीया आदि जो व्यक्तियां हैं टा से लेकर के आगे की ये सब उदात्त प्राप्त हो रही थी। अब इसने रोक दिया है तो अब अनुदात्त सुपितो लगा लो सर्वत्र, तो गो से बन गया तृतीया में गवा, गो को तो अवादेश हो गया है वो तो उदात्त रहेगा ही गो शब्द, और टा हो गया अनुदात्त और स्वरित हो गया बाद में, ऐसी ही गवे गोभ्याम गवाम, देखो है सर्वत्र स्वरित हो रहा है, अनुदात्त को स्वरित हो चुका है। आगे समास करके दे दिया है जिसकी अच्छी गाय है, सुष्ठु गावह यस्य, जिसकी अच्छी गाय है तो वो शब्द वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, क्या बनेगा मूल शब्द समास करके, जिसकी अच्छी गाय है वो क्या कहलाएगा, सुगु। सु और गो का समास किया, बहुरी समास किया, बहुरी में सारे पद होते हैं उपसर्जन, तो गोस्त्री और उपसर्जन से उसको ह्रस्व कर दो सुगु। तो इस तरह से सुगु का रूप चला यहां पर तृतीया के क्वेश्चन में सुगुना। तो यहाँ भी टा को टा जो है उसकी प्राप्ति जो हो रही थी उसको उदात्त ही रखा गया। यहाँ किससे प्राप्ति होगी ये तो सप्तमी के बहुवचन में एकाच नहीं रहेगा, तो यहां पर क्योंकि समास किया है हमने बहुव्रीहि ही, और समास कैसा है ये अनित्य समास, तो अंतोदात्तात् उत्तर पदात् अन्यतरस्याम अनित्य समासे। उस सूत्र से यहां पर विभक्ति को उदात्त प्राप्त हो रहा था उसको रोक दिया, सुगुना सुगुने सुगुभ्याम। श्वन शब्द का क्या बनता है षष्ठी सप्तमी के बहुवचन में श्वसु, ये भी एकाच है तो सावेकाच का अपवाद शुना शुने श्वभ्याम, शुन शुनश्चित क्षेपम में शुन, यहां शुना शुने इत्यादि में संप्रसारण का भी ध्यान रखना है, श्व युव मघुनाम अतद्धिते। तो यहां भी टा को उदात्त की प्राप्ति हो रही थी, जो आगे प्रत्यय हैं टा है ङे है इत्यादि भ्याम है सभी को रोक दिया और अनुदात्त हो गई। ये समास करेंगे तो फिर अंतोदात्ता उत्तर पदात को लगाते जाओ उसका अपवाद बनेगा परम शुना परम शुने। तो गो श्वन, अब दिया आगे उदाहरण साव वर्ण। अब यहां पर जांच करनी है पहले कि यद तद किम ये जो सारे शब्द हैं, या दिव द्युम्नम नहीं द्युम्न नहीं है, यद तद किम ये है उदाहरण इसके। तो यहां पर प्रथमा व्यक्ति का जो सुप्रत्यय लाते हैं तो सुप्रत्यय प्रत्यय अवर्णांत है या नहीं है, तिरादि नाम से आकार कर लेते हैं ना अवर्णांत बन जाते हैं सारे ये, इसलिए इनके आगे अब जो अभिव्यक्तियां हैं सब इनको। दूसरा यह है कि ये सप्तमी के बहुवचन में कैसे रहते हैं, सप्तमी के बहुवचन में एक अच वाले ही तो रहेंगे ये तेषु केषु इत्यादि येषु, तो यहां पर भी सावेकाच से जो प्राप्ति हो रही थी उदात्त करने की उसको रोक दिया गया। तेषाम पाहि श्रुधि हवम, ये तेषाम उदाहरण है इसका। राट का दिया है राजा और परम राजे, तो राज शब्द राजरी धातु से जो बनता है तो उसका रूप चलाएंगे तो वैसे तो नहीं ये क्विबंत का जो इन्होंने सूत्र में राट दिया है ये वो राजन शब्द का रूप नहीं है, ठीक है ना, उसको नहीं लेना है, वो ध्यान वहीं पहुंच जाता है। राजरी धातु का क्विबंत का रूप है राज हलंत, उसका रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा राट राजौ राजह, राजम राजौ राजह, राजा राढ़भ्याम राढ़भिहि, ऐसे रूप चलाने हैं। तो उसी का उदाहरण दिया है तृतीया का एक वचन राजा, ये प्रथमा का एक वचन नहीं है राजा राजानु राजाना, तृतीया का एक वचन है। तो यहां पर भी सप्तमी के बहुवचन में ये एकाच था तो सावेकाच, और दूसरे वाले में अंतोदात्तात् उत्तर पदात्, इन दोनों से प्रत्यय को उदात्त की प्राप्ति हो रही थी उसको उसका निषेध कर दिया तो अनुदात रहे। अंचु धातु से जो अंग प्रत्यय बनाते हैं क्वीन प्रत्यय करके तो उसका है प्र लगा करके प्रांचा प्रांगभ्याम, तो यहां पर भी सप्तमी के बहुवचन में एकाच थे ये प्रांगशु ये बनना था। ऐसे ही क्रुंका क्रुंचा और परम क्रुंचा में अंतुदात उत्तर पदार्थ समास करके। कृत शब्द का ये भी सप्तमी के बहुवचन में क्या बनता है कृत सु एकाच है वहां पर, ये बहुत लगता है साफ एकाच है सूत्र, तुम लोगों ने तो खैर पहली बार ही पढ़ा है लेकिन जब स्वर की सिद्धियां आती हैं तो ये सूत्र बार बार बार बार सामने आता है, क्योंकि कितने सारे शब्द होंगे ऐसे जो सप्तमी के बहुवचन में एकाच रहते हैं। बहुवचन में बता दी, बहुवचन परे रहते, प्रत्यय को नहीं जोड़ना है, ध्यान रखना। बहुवचन परे रहते सप्तमी के बहुवचन में जो एकाच रहते हैं, बहुत से शब्द हैं ऐसे, तो उनके आगे जो व्यक्तियां आती हैं वो सब उदात्त बन जाती हैं, तृतीया से लेकर के। कृता परम कृता, परम कृता में जो है वही लगा लो सूत्र, अंतोदात्तात् उत्तर पदात्, उससे प्रत्यय के उदात्त की प्राप्ति हो रही थी। चलो आगे देखो, अब दिवो झल एक शब्द के लिए है ये। दिवा पंचम एक वचनांतम, झल प्रथम एक वचनांतम। ये दिवी झल पीछे था, लेकिन ये न गोष्वन सूत्र बीच में आ गया, यहां झल का संबंध टूट गया था, फिर दोबारा बोल दिया है। तो दिवह परा झलादिर विभक्तिर नोदात्ता भवती, इसको भी रोक दिया गया। तो झलादि विभक्ति लेंगे भ्याम आदि, अब ये प्राप्त क्यों हो रहा था, तो सप्तमी के बहुवचन में देख लो, वहां रूप बनता है द्युषु, तो एक वचन वो एकाच हो गया, वो तो साव एकाच से सारी विभक्तियां उदात्त प्राप्त हो रही थी। तो द्युभ्याम द्युभि है, द्युभि अक्तुभि, ये भी द्युभि वही भिस का उदाहरण है ये। और यहां पद संज्ञा जब कर लेते हैं तो देव उत सूत्र से वकार को उकार हो जाता है और यणादेश, मूल शब्द तो दिव ही रहेगा, तो इस तरह से ये बनते हैं। इसमें सावेकाच को भी दिखाया है इन्होंने, और जो दूसरा सूत्र था ऊर्दम पदाद्य पुमरई द्युभ्य, वहां भी देखो द्युभ्य द्यु शब्द आया था ना, दिव वहां भी था। तो क्योंकि यहां तो ये प्रकरण चल रहा है ना कि जो भी कुछ कहा है पीछे वो सारा निषेध कर दिया उसका। आगे एक शब्द और लिया, नृ चान्यतरस्याम, नृ लुप्त पंचम्यंत निर्देश, पंचमी इसलिए मानी जाएगी क्योंकि आगे झलादि व्यक्ति को उदात्त कर रहे हैं, उदात्त का निषेध कर रहे हैं। तो नृ लुप्त पंचम्यंत निर्देश च व्यपदम अनतरस्याम सप्तम में कुछ नान्तम। नृ शब्द मनुष्य का वाचक है ये, और वेद में इसका प्रयोग बहुत होता है। नर नहीं, नर तो वहां बनेगा प्रथमा के बहुवचन में, ना नरौ नरह, ऐसे चलते हैं रूप इसके नरी के, ना नरौ नरह, नरम नरौ नरह, नरा नृभ्याम नृभिः, इस प्रकार से। तो नृ शब्द यहां पर नृ इत्येतस्मात् परा झलादिर्विभक्तिर् विकल्पेन नोदात्ता भवति, तो यहां पर भी सप्तमी के बहुवचन बनता है नृषु, तो सावेकाच सूत्र से विभक्तियों को नित्य ही उदात्त प्राप्त हो रहा था, इसने विकल्प कर दिया, तो दो दो उदाहरण बन जाएंगे। अब जैसे नृ भी यहां पर अनुदात्त ही रहा, और दूसरे वाले में सावेकाच से उदात्त हो गया नृ भी, ऐसे ही नृभ्यः नृभ्याम। आगे एक प्रसिद्ध सूत्र आया तित स्वरितम, बहुत बार पढ़ लिया है, तित प्रथमी क्वेश्चनांतम स्वरितम प्रथमी क्वेश्चनांतम। अब तित यहां किसका बनेगा विशेषण, तो तकार अनुबंध पाणिनि कहां लगाते हैं, प्रत्ययों में ही तो लगाएंगे, प्रत्ययों में जो तकार अनुबंध लगा है तो तकारः इत यस्य सतित बहुरी समास हो गया। अब तित यानी कि जिसका तकार इत है, ठीक है ना, उसके लिए यहां पर स्वरित का विधान है, अर्थात प्रत्यय का, प्रत्यय में जहां तकार आ रहा है उस प्रत्यय को ये स्वरित करेगा, तो तित स्वरितम भवति, बस सीधा सा अर्थ है इसका, न किसी की अनुवृत्ति लेनी है न कुछ भी। अब प्रकरण चल रहा था यहां पर उदात्त का, ठीक है ना, लेकिन यहां तो सूत्र में जो स्वरित कहा है तो उदात्त का संबंध यहां जुड़ेगा ही नहीं। जैसे उदाहरण में देख लो, अब चिकीर्ष्यम जिहीर्ष्यम कार्यम हार्यम, ये सारे उदाहरण तो हमने अनेक बार देखे हैं यहां, तो पहले तो सन प्रत्यय करके चिकीर्ष जिहीर्ष ये बना लिया, ठीक है ना, क्री धातु से चिकीर्ष और हरी धातु से जिहीर्ष। उसके बाद फिर ये धातुएं जो सन्नंत हैं ये अजंत बन गई, अजंत होने के कारण से यत प्रत्यय कर लिया अचो यत सूत्र से, तो चिकीर्ष और यत। अब चिकीर्ष में यदि हम स्वर देखें यहां, तो पहले धातु का स्वर, फिर सन प्रत्यय आया उसका स्वर, तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो अंतोदात्त है हमारे सामने अभी ये। अब आगे जब यत प्रत्यय आया, तो यत प्रत्यय के लिए, क्योंकि वहां तो ये कहा गया है कि आद्युदात्तश जो भी प्रत्यय है वो उदात्त होते हैं, लेकिन इसने कहा कि नहीं, तकार लगाया है तो अब ये स्वरित हो जाएगा। तो स्वरित होने के कारण से अब यह तो हो गया स्वरित, लेकिन जो चिकीर्ष में श में अकार था उसका यत प्रत्यय के आर्धातुक होने के कारण से उसका अतो लोप से लोप हो गया, ठीक है ना। उसका हो गया लोप। अब उसका लोप हो गया तो यहां जो प्रत्यय का स्वर है, यानी कि या में जो आकार है जो स्वरित किया गया है जिसको, बस वही दिखाई देगा, बाकी सारे अनुदाते हैं। तो चिकीर्ष्यम जिहीर्ष्यम। कार्यम हार्यम में तो क्री और हरि धातु से ण्यत प्रत्यय करते हैं, रिहल और ण्यत से, वहां भी तित है वो, तो तित होने से ण्यत का यह रहेगा स्वरित, तो धातु का स्वर हट जाएगा, धातु अंतोदात्त थी यहां पर क्री और हरि, तो कार्यम हार्यम। आगे जो सूत्र आ रहा है ये भी बहुत व्यापक सूत्र है, जैसे पीछे था सावे काच ऐसे ही ये भी है, क्योंकि इसमें ही बहुत सी बातें कही गई हैं। तो तास्यन दात्तेन निदुपदेशात ल सार्व धातु कमण दात्तम अहन विंगो हो। इसमें चार भाग कर दो इसके, तास्यन दात्तेन निदुपदेशात पंचम एक वचनांतम, ल सार्वधातुकम प्रथमिक वचनांतम, अनुदात्तम प्रथमिक वचनांतम, अहन्विंगो हो षष्ठी द्विवचनांतम। अब यहां पर भी जो पीछे से अनुदात उदात्त का अधिकार चल रहा था, यहां भी उसका संबंध नहीं जुड़ पाएगा, क्यों? सूत्र में कहा जा रहा है अनुदात्तम, जैसे पीछे था स्वरितम, लेकिन अगले सूत्र से फिर वही उदात्त चल पड़ेगा, वो तो जाना ही है पाद के अंत तक, तो जहां जहां बाधा आगी वहां पता लग ही जाता है। तो ये सूत्र है अनुदात्त करने वाला, क्या कहता है? तो तास्यनुदात्तेन, इसमें अलग अलग शब्द करेंगे पहले, तो पहला तो शब्द क्या है इसमें, तासी है, स्यतासी ललटो वाला जो तासी प्रत्यय है वो लिया गया है। दूसरा है अनुदात्तेत, अनुदात्तः इत यस्य, तो धातु का ही बनेगा विशेषण, धातु में पाणिनि ने अनुदात्तेत पढ़ी हुई है धातु पाठ में, वो ली जाएंगी यहां पर। बहुत सारी धातुएं हैं ऐसी, यथी मैंने कहा ना व्यापक सूत्र है ये, और इसलिए व्यापक है क्योंकि तास प्रत्यय ले लिया गया है, तो तास तो जितनी भी धातुएं हैं सबके लोट लकार में रूप बनाएंगे, तास तो आना ही है सर्वत्र, तो बहुत लगता है सूत्र ये। और कहा आगे ङित, एक तो था अनुदात्तेत और दूसरा ङित भी ले लिया, ङित्यस्य सङ्गित, और लिया अदुपदेश। तो अदुपदेश का क्या अर्थ हो गया? यहां बहुरी समास नहीं करेंगे, कर्मधारय समास करेंगे, अत च असौ उपदेशः अदुपदेशः, वही अकार है वही उपदेश है, ठीक है ना। जो प्रत्यय जैसे आते हैं ना, कहीं कहीं पर शप है श है, और यहां अनुबंधों को हटा करके देखते हैं, तो शप प्रत्यय कैसा है? अदुपदेश। तो दादेभ्य श, ये कैसा है? अदुपदेश। और श्यन कैसा है? अनुबंध हटा करके क्या है बोलो ना क्या है अधुपदेश नहीं है, हमने इसीलिए कर्मधारय किया था, आकारांत नहीं लेना है, अत्य असौ उपदेश। देखो शब का क्या बचा, अ, श का क्या बचा, अ, और श्यन का क्या बचा, य। तो केवल आकार कहां है ये, तो ये अत उपदेश का अर्थ है, ठीक है ना। और बस इतना ही है, इन सब से उत्तर देखना है हमें। अब देखना किसको है, किसको करना है अनुदात्त, तो वो करना है ल सार्व धातु को। और ल सार्व धातु का क्या अर्थ होगा, लस्य सार्व धातुकम, ल सार्व धातुकम, लकार के स्थान पर, ठीक है ना, लकार के स्थान पर जो प्रत्यय हैं वह प्रत्यय यदि सार्व धातुक हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर अर्धातुक भी होते हैं, जैसे लिट लकार को ले लो, पूरा ही अर्धातुक है, हैं, आशीर्लिंग, ठीक है ना। तो जहां लकार के स्थान पर जो हम तिप्तजी आदि लाते हैं, जब ये सार्वधातुक रहेंगे तो उनको ये अनुदात्त करेगा सर्वत्र। और कितनी सारी प्रकार की धातुएं इसमें आ जाएंगी, अब तास से उत्तर आ गया, अनुदात्तेत धातुओं से उत्तर, ङित से उत्तर, अदुपदेश से उत्तर, सब आ गए। दो धातुओं को छोड़ दिया गया है इसमें, जो कि अंत में कह दिया है अहन्विंगो हो, ठीक है ना। हुनु धातु, हुनुंग अपना यने हटाने अर्थ में आती है ना जो, और इंग अध्ययने, तो हुनुश्च इंगच हुन्विंगो न हुन्विंगो अहन्विंगो तयो हो। इन धातुओं में यह सूत्र नहीं लगेगा, इनको छोड़ दिया गया है। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा, समय पंचमी लगाते जाओ कि तासे है, तासी का पंचमी, तासे है अनुदात तेतः ङितः, और अदुपदेशात का अकारांतोपदेशाच्च परम, ठीक है ना, पंचमी है इसलिए परम अपनी ओर से जोड़ लेंगे, ल सार्व धातुकम अनुदात्तम भवति। हुनुं इंग इत्यताभ्याम परम वर्जयित्वा, इन दोनों धातुओं के आगे जब ये ल सार्व धातुक आएंगे उनको छोड़कर। अब एक एक करके उदाहरण देख लो, जैसे तास का ले लिया पहले उन्होंने, करता करता रहो करता रहा, आत्मनिपद का भी हम ले सकते हैं यहां पर, ताताम झ और तिप्तस जी, क्योंकि दोनों में होना तो वही है डार उरस, दोनों के बन जाएंगे उदाहरण ये। तो क्री धातु से जब लकार ले आए करता, करता बनाने के लिए लुट लकार ले आए, और लुट के स्थान पर तिप आ गया, तिप के स्थान पर डा आ गया। अब यहां पर जो तास प्रत्यय है ये, तो तास से उत्तर, ठीक है ना, तास से उत्तर देखना है हमें। तो पहले तो धातु का स्वर रहेगा क्री में, और धातु स्वर के पश्चात जो लकार लाए, और लकार के आगे लकार में फिर तिप्तजी आदि या ता आताम झ, ये जो प्रत्यय करेंगे, तो ये सारे प्रत्यय जैसे हम स्वादुत्पत्ति करते हैं, तो ये तो सुप्त सुप्तिंगंतम पदम अनुदात्त सुप्त से अनुदात्त रहते हैं, लेकिन जो तिप्तजी करते हैं ये सारे प्रत्यय, इसमें केवल तिप से मिप को ही तो हटाएंगे क्योंकि ये पित हैं, लेकिन बाकी 15 प्रत्यय तो उदात्त ही रहेंगे ना। अगर कोई अन्य वहां पर स्वर का विधान न किया जाए तो आद्युदात्तश्च सूत्र से उदात्त ही तो रहने हैं, वो पकार तो केवल 3 में लगा है वहां पर, तो इस तरह से उदात्त प्राप्त होता है वहां पर। तो क्री यहां पर धातु स्वर से उदात्त है, और आगे वाले प्रत्यय ये प्रत्यय स्वर से उदात्त हुए। अब आया तास प्रत्यय, तो तास क्या है, यह है विकरण, ठीक है ना, लकार के स्थान में होने वाले प्रत्यय और धातु, इन दोनों के बीच में जो प्रत्यय आता है उसे कहते हैं विकरण। ये कोई किसी सूत्र का अर्थ नहीं है जो बोल रहा हूं मैं, लेकिन विकरण की परिभाषा बता रहा हूं कि विकरण, विकरण का व्यवहार बहुत करते हैं ना हम लोग। तो विकरण का अर्थ अगर एक वाक्य में कहें तो क्या होगा, कि धातु और लकार के बीच में, लकार से तात्पर्य लकार के स्थान में होने वाले प्रत्यय तिप्तजी आदि, इनके मध्य में जो प्रत्यय आता है उसमें तास भी आ गया, स्य भी आ गया, चिली भी आ गया, शप आ गया, श्यन आ गया, सारे क्या है ये सब कहलाते हैं विकरण। हम यौगिक अर्थ करेंगे तो निकल नहीं पाएगा यहां पर कि विकरण का अर्थ करें कि विशेष करना क्या अर्थ ले सकते हैं, या विरुद्ध करना, विकृति पूर्वक करना, ऐसा कुछ नहीं है, बस चला रहा है शब्द ऐसे ही प्रयोग में। विशेष करना चलो थोड़ा घट भी जाएगा क्योंकि लकारों के स्थान में तिबादित्पत्ति तो अनिवार्य है ही, वो कोई विशेष करना नहीं हो गया, लेकिन मध्य में आने वाले प्रत्यय कहीं आते हैं कहीं नहीं आते, कहीं आते हैं उनका लुक हो जाता है, कहीं कुछ होता है, ये सब क्या है, ये विशेषताएं हो रही है, तो यही सब विकरण कहलाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विकरण स्वर, विकरण का भी तो कोई स्वर होगा ना, प्रत्यय स्वर इत्यादि कुछ भी कह सकते हैं वहां पर, लेकिन वो विकरण का स्वर सतिशिष्ट होने पर भी वो ल सार्व धातु के स्वर को नहीं रोक पाता है, तो इसके लिए एक अलग से परिभाषा का भी प्रयोग करते हैं कि विकरण स्वरो ल सार्व धातुक स्वरम न बाधते, ठीक है ना, वो उसका स्वर रहेगा लेकिन वो ल सार धातु के स्वर को नहीं रोक पाएगा। लेकिन यहां तो हम सीधा उसको अनुदात्त ही कर रहे हैं, ल सार धातु को यहां रोकने वाली बात भी नहीं रही, तो इस तरह से यहां कर्ता में क्री धातु स्वर पहले देखेंगे अंतोदात्त है, आगे तिप्तसी आदि के स्थान पर जो डारुडस आए ये प्रत्यय स्वर से उदात्त हैं, उसके बाद में फिर तास को देखेंगे तो तास भी प्रत्यय स्वर से उदात्त है, ठीक है ना। अब यहां पर जो तास प्रत्यय स्वर से उदात्त है और ये धातु के स्वर को, उसके ल सार धातु के स्वर को रोक नहीं पाएगा क्योंकि विकरण स्वर हो ल सार धातु के स्वरम न बाधते, ये जैसे बोला था मैंने परिभाषा अभी, तो फिर यहां पर दो दो उदात्त रहेंगे नहीं रहेंगे, तास का भी स्वर रहेगा और डारुरस का भी स्वर रहेगा। तो इस सूत्र ने क्या कहा कि तास के आगे ये जो ल सार धातुक है इसको कर दो आप अनुदात्त, इसने अनुदात्त कर दिया, बस इतना ही कार्य है यहां पर, समझ में आ गया। तो करता करता रहो करता रहा, अब ऐसे ही घटाते जाना सर्वत्र। अनुदात्तेत का उदाहरण ले लो पहले, आस धातु का, आस उपवेशन है, अनुदात्तेत है ही क्योंकि आत्मने पद किया ना, ये आस्ते आसाते आसते, तो यहां पर भी धातु स्वर, अब विकरण स्वर तो यहां है नहीं क्योंकि शप आया था उसका लुक हो चुका है, और वैसे भी उसका स्वर होता क्या, अनुदातु सुपितौ ही रहता, तो आस धातु स्वर से उदात्त है, आगे जो प्रत्यय स्वर आया वो भी उदात्त होने लगा तो धातु का स्वर हटने लगा, लेकिन इसने कहा कि नहीं, अनुदात्तेत के आगे जो ल सार धातु आएगा उसको अनुदात्त ही होगा, धातु स्वर बच गया, जो धातु स्वर भाग रहा था उसको रोक दिया गया, तो आस्ते, बस धातु का बसते, मित धातुओं में सु धातु का सूते, सब में यही बात है, शींग धातु का शेते, आगे अदुपदेश। अब अदुपदेश में देखो कि तुद धातु से नित का बोल तो दिया मैंने, सूते शेते, ठीक है ना, ये हो गया। और अदुपदेश में तुद और नुद पच पठ ये सब ली गई हैं, ये दो ही प्रकार के हैं, देखो इसमें विकरण एक शाह है एक शप है, बस यही है अदुपदेश। तो यहां पर अदुपदेश हम कब देख पाएंगे, धातु पहले यही तुद धातु का स्वर रहा, आगे तस प्रत्यय आया उसका स्वर आ गया अर्थात उदात्त, और अब वह प्रत्यय स्वर धातु के स्वर को हटाने लगा, हटाएगा कि नहीं, अब आया बीच में शप या श, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, तो शप आएगा तो वो तो अनुदात्त ही रहेगा, लेकिन श आएगा वो रहेगा उदात्त, और वो उदात्त रहेगा और प्रत्यय के स्वर को हटा नहीं पाएगा वो, क्योंकि विकरण स्वर जो है वो ल सार धातु के स्वर को नहीं बाधता। तो प्रत्यय का ही तो स्वर रहा तस का, धातु का स्वर हट जाएगा और जो श प्रत्यय आया उसका स्वर रहेगा। ल सार धातु के स्वर को हटा नहीं पाया तो वो भी उदात्त रहने लगा। अब इसने क्या किया सूत्र ने कि तू द, अब ये अद उपदेश यानी कि अ जो है बीच में प्रत्यय है ये आकार उपदेश में अवस्था में है, इसे उससे उत्तर ल सार धातु को कर दिया उसने अनुदात्त, ये कार्य किया इसने। अब उसको अनुदात्त कर दिया तो उस अवस्था में जैसे मैंने कहा था अभी कि विकरण का स्वर ल सार धातु के स्वर को नहीं बाधता, लेकिन धातु के स्वर को तो बाध लेगा, धातु के स्वर को तो बाध लेगा ना, सती शिष्ट है कि नहीं है, तो सती शिष्ट होने पर ल सार धातु के स्वर को नहीं बाधेगा, धातु के स्वर को बाध लेगा। तो इस तरह से वही रहेगा इसमें उदात्त तुदत नुदत। क्या यही स्थिति है पचता पठता में? यहां अंतर आ गया। यहां अंतर का कारण कौन बन रहा है? शप का पित होना, वो स्वयं में अनुदात्त है। और आगे तस प्रत्यय आया, ये धातु के स्वर को हटाने लगा उदात्त होने के कारण से, लेकिन उसको इसने कर दिया अनुदात्त, तो धातु का स्वर सुरक्षित रह गया, क्योंकि शब भी तो हटा नहीं पाया उसको और तस को कर दिया वैसे अनुदात्त, और शब भी अनुदात्त था, धातु का स्वर रह गया, तो पचतः पठतः। देखो वैसे थोड़ा जटिल तो लगता है स्वर प्रक्रिया ये, लेकिन अभ्यास में जब अधिक आए, ये अभ्यास में तो आते नहीं सारे शब्द, स्वरों का प्रचलन ही नहीं रहा वर्तमान में, इसलिए थोड़ा क्लिष्ट जैसा लगता है, लेकिन सारे सूत्रों को मिलाकर के देखें तो जैसे हम अन्य सिद्धियों में बहुत सारे सूत्रों को लगाते हैं, स्वर में बहुत सारे सूत्र नहीं लगते हैं, कुछ ही सूत्र लगते हैं, तो बार बार बार बार जब उनका अभ्यास हो तो ज्यादा सरल लगने लगते हैं, तो क्लिष्टता इसीलिए लगती है कि बहुत कम प्रयोग में आते हैं ये, इसलिए। चलो इतना ही रखते हैं अब। तो ये सूत्र तो बहुत व्यापक है, ये धातुओं के जो रूप चलाते हैं ना, तो ये सूत्र बहुत लगता है तासिम दात्यंगित, और शब्दों के रूप चलाते हैं तो सावेकाचस बहुत लगता है प्रणवध्वनि। ओ